रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू नंबर 9 है और इसका उन्वान है मैदाने मख्शर में सब झूठे सहारे चले जाएंगे। आयत नंबर 21 झूठ बांधने वाले ने अल्लाह पर भी झूठ बांध दिया आयत 22 कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिनकी उम्मीद पर गुनाह करते थे आयत 23 फितरत पर पड़े हुए पर्दे हट गए आयत 24 देखो कैसे अपने ऊपर झूठ बांधते हैं आयत नंबर 25 सुना तो गौर से लेकिन नियत की खराबी ने बात समझने ना दी आयत नंबर 26 खुद भी रुके दूसरों को भी रोका हलाकत में पड़ गए आयत 27 मैदाने मख्शर की पेशी आयत 28 काश एक मौका फिर मिल जाए आयत 29 इनका दुनिया में बोला हुआ कॉल